الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وخافوه واخشوه واخشوه وحده ولا تخشوا أحدا غيره، كما قال الفضيل: من خاف الله لم يضره أحد، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. قال مولى جل وعلا: فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yalla dolli xewal te musal ko. ginaaw loolu mbokk yi ñoo ngi soññu sunu bopp di soññu mbokk yi ci ragal yalla tabaraka wa taala, ragal ko moom dong ba ña ragal kenn ku dul moom. كم نكو فضيل وخي ابن العياد من من خاف الله لم يضره أحد، كرغل يالا كن منكولر، ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد. كيف كرغل كنن يقول يالا كن منولا جرين كون كوي رغل نرغل يالا كرغل يالا لب رغل كو نيمي يالا لب نيمي لا ku ragal yàlla nga jëriñu àdduna jëriñu àlaxira, ku ñeme yàlla dara du la jëriñ, même bu la nit ñi jéemee jëriñ doo jëriñ. Borom bi tabaraka wa taala nee na: bu leen ragal nit ñi na ngeen ma ragal. Moom sunu borom subhanahu wa taala moo nu soññ, nee na bu fekkente ne way gëm yàlla lan, yàlla rekk lan gëm, bu nu ragal kenn ku dul moom. keroog sahabatul kiram ba nu ragalee yàlla kese, nit ñi ne leen tey ngeen dee, inna nnaasa qad jamaau lakum, nit ñaa ngay dajaloo pour yéen, benn bu tont lañ tont. qaalu xasbuna allahu wa ni'mal wakil, ñun yàlla doy nanu, ñun yàlla doy nanu. waykatu arab bi bañ ko nee nit ñaa ngi dajaloo, inna nnaasa qad jamaau lakum faxsahum, mu ne ana la axsha jam'uhum li ann kullu jam'in muannasin, man du ma ragal mbooloo muy dajaloo, ndax mbooloo moo gis ci arab rek. jam'u boo gis ci arab, ñi jàng arab xam nañ ne jam'u boo gis muannas la, ay tàpper rek ñooy dem di mbooloo ci nekk mbooloo. ku ñeme da ngay ñëw yow kese doo dem uti mbooloo. ikhwatal iman, sofa yakunu hadisuna fi hadihi alkhutba an maqami alxawf min allah aza wa jal, tey sunu fàttali dana nekk ragal yàlla tabaraka wa taala placeam. wa sababu ixtiyaarina li hada almawdu huwa ma naraahu aw nushaahiduhu min baadi nnaas an illah wa tajarruihim alayhi bi anwaai almaasi waalzunub allati martakabaha haulaai nnaas illa bisababi tafi janib alxawf min allah fi qulubihim. sunu fàttali tey dana nekk place ragal yalla ci xolu nit ñi ku setlu di nga gis ne doomi adamay bakkar tay dalena yomb trop moy yalla dalena yomb jadd seen yoonu borom danaka mom lañ def yoonu tol lu waral lol nak moy lu waral nit ñi am yombute ci moy yalla am facilité ci togn yalla lutax mu yomb moy ñaka ragal yalla mo nek ci xoli xoli mo am doful iman xoli ye febar motax lu jog rek ngelaw lu jog rek di wote ci moy yalla rek nit ñi daldi wuyu ludul ñu neew ci doomu adamay ñoy xey su bu ngon ken defu ci bakar li upp ci ñun ci lañuy xey ci lañuy yellu ci lañuy fananat lutax ndax sunu xol yi nim oyofé ci ngëm yalla ci neew ngëm yalla tabaaraku wa ta'ala xol yi vide ñu am doful iman ba ngelaw moy yalla wu upp rek daan ñuy yobbu ni ngelaw bi yobbe xop ni xop yi oyofé ba tay ngelaw buy upp di leen yobbu non la jullit yi oyofé ak seen digënté ak seen borom ba ngelaw lu daal di jog rek daal leen di keuf daal leen di yobbu ikhwatal iman ci sabab bobu nga xamne moy sabab du'ful janib al khawf min allah lott gi nga xamne lompagn gi nga xamne xol yi lompagn nañ ko ci ragal yalla bo sagante ci ngeum yalla tabaarak wa ta'ala ñepp manke ko lolu moy li nga xamne motax ñun ñepp gi moy te xam ngeen ne fal khawf min allah huwa al hajiz الصلب امام الدفعات الهواء العنيف غم يالله تبارك وتعالى رغالكو موي باك موي كيراي بي دوخ ديغنت جام بي اك اي بكار نيت بو رغالي يالله لو مانا رير لو مانا خاو دولا يوباله باسكو يو امغا فو ويرو امغا باس باس واي بو فكي رغال يالله ديك lula xup nga tit lula xecc nga dem fam ben bour ci egypte ben president tabax ben place ba pare ñew diko ubbi ñu daali jox ñepp carte ñi dekk ci gox bobu yeb imam yeek serigne yeek ñepp na ñew ñu fekke bour bi da fay ñew dañuy ubbi barab bi am ben borom xam xam bu mat bu ñew tok bi mu seené bour bi ñew ba jégué ko rek mu jox taxaw ne ko diw bour bi taxaw mu ne ko ragalal yalla ragalal yalla ragalal yalla bour bi ne lan la def mu ne ko place sangam dañ fay nan sangara te sangara aran na ci alquran place sangam dañ fay jaay jigéen ñi dañ fay jaay seen bop te njaalo aran na ci alquran mu ne ko mais président bi ne ko wa mais lolu fi la ko fekk sama papa bour bi ne ko lolu fi la ko fak sama papa moko defon muné ko dama bëgg bok ci ñi naan inna wajadna abaana ala umma wa inna ala aatharihim la muhtadin ñu defek nañ suñu ndey ak suñu baye rek ñoy def ñun tam ñu def dama bëgg bok ci ñooñu muné ko dédé rek bur bi suñu taxaw bu joxe ndigal ci sasé muné dem leen ci place yoy sëriñ bi wax ngeen tejj yëp japp yi fa nek bi dajje bi jéxé ñepp ñibi serigne bi ñibi del talibem ñoo tok ci yotam ne ko serigne mu ne ko def nga tay lu dangereux lo xamne day lay ñaan bu mu ñaar bur ci digg mbolo mi ñepp taxaw nga naan ko ragalal yalla Allah gis ngeen li tax tay duñu bax li tax duñu bax ñu ne bur kenn waru ko wax ragalal yalla borom keur kenn waru ko wax ragalal yalla kilifa kenn waru ko wax ragalal yalla lolo xew tay ci jamono bi kenn du wax kenn ragalal yalla ko ne ragalal yalla ngeen am problème pourtant yalla waxon na yonent bi ragalal yalla ya ayyuhan nabi ittaqillah dafa ragalul yalla yalla wax nako yonent bi kan mo gën yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla ne ko ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahalla allah allahu akbar lutax ngay aramal lu yalla taganal ya ayyuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirin wal munafiqin koku yonent yalla muhammad lañ ko waxo tay ñun suñ ko waxe kenn ci ñun mu yëkëti mbag fëgg dëng man nga naan ragalal yalla xale bi ne ko bul ko defati de yow serigne bi bul ko defati serigne bi daali tok ba ci yaag mu ne wallahi bima koy wax tay mako bima seené bour bi ñew ma xol ma gaayu yalla xol ma gaayu bour bi dafa melni musla gis sama kanam ka anani ra'aytu qittan mu ne ko mu ne mu ngi melni musla gis mu tax bima koy yuxu nan ko ragalal yalla tay mako gis ngeen parce que ragal yalla mo fess ci xol gor gor mako yi ragal yalla wali hada iza zada al-iman fi qalbi al-mu'min لم يعد يستحضر في قلبه الا الخوف من الله خول بوكي موي براب بو خامني سو فكانتن نغم دونغ مو سي فيس خول بي دوتول غيس لودول يالا تبارك وتعالى خول بي دوتول رغال لودول يالا تبارك وتعالى اخوه الايمان سو فكانتن خول دومو ادم يالا ريك مو سي نيك ragal yalla day fess xol bi wan nas fi khawfihim min allah mutafawitun xam ngeen ni nit ñi ci ragal yalla dañoo rawante dañoo rawante gol gi dafa duggu gal and ak xalé gal gi dam nit ñi di lab mom ñu seen ko mu tok ci kaw banti di japp di japp biñu sauvé ñep ba ñep ter ñu ne ko yow gal gi toj nit ñi di dé ku nekk di fo la nga mu yow nga tok di japp mune dama bëggoon dajje ak yalla bu may dajje ak yalla fekk ma ngi lam dama bëggoon bu may dajje ak yalla fekk ma ngi dé ci ndox bi fekk ma ngi and ak ñap ma ngi lam xolal ñooñu seen ragal yalla fu ñu toll fokk ñu déllu waat yaraat nit ñi ci ragal yalla suñu ragalé yalla suñu dëkk baax suñu réew baax suñu kër baax suñu doom baax suñu jabar baax ñun ñu baax bu ñu ragalul yalla dara du baax lepp nga baaxé ci ragal yalla nit ñi ci ragal yalla mbokk yi dañoo rawante wali haza kana al khawf al ulama fi a'la darajat lolo tax ñi jang nek ay borom xam xam ñoo jitu ci ragal yalla borom bi tabaarak wa ta'ala moko wax inna ma yakhsha allah min ibadihi al ulama ñi gëna ragal yalla ci kaw suuf ci xet moy ñi xam lutax est ce ñi xam ño xam kan moy yalla lolo tax yunus ta alayhi salatu wassalam mu ne sahaba yi وإني لا أعلمكم من الله ما لن غنا خم يا الله وأخشاكم منه ما لن كو غنا رغال تي لو تعلمون ما علمت تي يين سوغن خمون لي ما خم لا باكايتوم كثيرا دي نين جوي لو باري دي نين جوي لو باري باري باري باري موم يونتي عليه الصلاه والسلام لو تعلمون ما اعلم لا تهجتم قليلا ولا بكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفراش سونين خمون لي ما خم دي نين ريتان توتي دي نين جوي لو باري والله گيننا سي ماغا يالا كون دوت لين بانيخو سي جيجين سي كاولال تي گيننا سي ماغا يالا دي نين گين سين كيري توپ سي مبدي دي وارات دي وو نيت ني دي لين يوبو سي يالا واينا خمولن لي ما خم موتاخ كون يونت خمنا لوتاخ دا فا خم يالا تبارك وتعالى كو خم رك du nurowul ak ko xamul hal yastawi allazina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun ayyuha al ahbab qala imam ahmad hadha yadullu ala anna kullu man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf imam ahmad neena lol lu muy woné moy kep ko xam yalla rek ragal ko waaw waaw papa ji ak dom ji duñu ben de dom bo amé dom mën na yew fajar fek gayne gu teud ci buntu keur gi xala bi mom mën na ñew xëc ci gennu gayne gi waye yow bo ubbe buntu bi gis gayne gi ndax da ngay japp ci genn wala da ngay tujjat buntu bi non la ku xam ak ku xamul mel xol ko rek sa digënté ak sa doom ci gayne gu gu waaf ci digg keur gi wala gayne gu waaf ci buntu keur gi waaw so genné yow da ngay dugg te so duggé li ngay def moy dajala sa njabot yépp ko mëna wo nga wo ko amma xalam yi nak mom bëggé né mën na ko war parce que mom xamul kon ku xam yalla tabaarak wa ta'ala ak ku xamul yalla du ben lolo tax ngeen gis dëkk bi comme xamul ñu yalla mo tax nu melni ni sénégal mel ñu réré yalla rek ñokoy mel ñu réré yalla tabaarak wa ta'ala imam ahmad néna kon mbir mi lu muy tek moy sa yo xamé yalla gën ko ragal wal khawf huwa ittirabul qalb wa wajlihi min tazkir al iqab billahi wa narihi wa wa'idihi imam ahmad neena ragal yalla moy xol buy tramale di ragal yalla di tit ci mbugalum yalla tabaaraku wa ta'ala ak ay tekkum fi da ngay gis kuy mo yalla nga ne ko yow yalla mu ne la way gañ bul tit bul dof damay def limay def bu sax yegal yaramam du ko sax yegal est ce que xamul jangaleen alquran ñu jang qissa salafus salih danañ gis ñoom bañu ragalé yalla kenn ku nek bañ la waxé mbirum yalla lan la yok ci yow bañ la waxé mbirum yalla lan la yok ci yow ikhwat al iman qala abu hafsa al khawf sirajun fil qalb yubsiru bima fihi min al khair was shar abu hafsa neena ragal yalla lamp la ci bir xol ci la nit di nito li yalla bëgg mu def li yalla bañ mu sori ko legi nak lamp bobu fayé fan la doom adama di nitoti ragal yalla lamp la ci xol mo lay nital li nga wara def ak li nga wara bayyi kon bu lamb bi fayé amato lo bayyi da ngay xëtt def lo la neex ikhwatal iman wa kullu ahadin iza ghafat aw harabat minhu illa allah ken kum don ci ñun bo ragalé dara dang koy daw so ragalé dara sori ko amma yalla tabaarak wa ta'ala boko ragalé dang koy jégé yalla soko ragalé dang koy jégé qala ta'ala fa firru ila allah inni lakum minhu nazirun mubin qala sulayman ad-darini ma faraqa al-khawf qalban illa kharraba sulayman ad-darini neena sa yu ragal yalla dañe ci xol rek nit ka rapuna xol ba rapuna nit koku yakuna nek na xeer bu wo kom lu ko neex def presque amatul ragal yalla moy contrôler nit ci defam ak bayyi waye du ay police mbok yi jamono yaron sallallahu alaihi wasallam amul won ay militaire amul won ay soldat amul won ay maré amul won ay police ñepp ragal yalla marché bi bu julli jotté dañ koy tej tay am nañu lolu lepp te dara baxul lutax c'est parce que ragal yalla mo nekul ci xol yi jangé di suwar umar umar ibn khattab nek na ci all genn and ak sahaba yi ñu dem ba ciag ñu seen ben samkat umar ne nañ xol samkat bi fu mu toll ñu ñew wor ko ne ko dañoo gennon dañoo xif dañoo bëgg nga jaay ñu ci xar yi ngay sam ben ñu ray ko legi defar ko waaji ne len mom mako de ñu ne ko bo deme nga ni borom xar mi tilli ñoko fad samkat bi ne umar ayna allah Omar japp ci sikim bi nan qala ar-ra'i ayna allah qala ar-ra'i ayna allah sam kat bi neena ana yalla allahu akbar qala ar-ra'i ayna allah ayuha al-ibab ana yalla tay ñun ku nekk lo neex nga def kenn amatu ragal yalla ko ne ragalal yalla mu am problem fu ñu jëm ba fa lañu bëgg rew mi bax Omar nekk na ci Medina di contrôler dekk bi nu muy démé gis yaay ak doom juy discuter ci panu soow mu ñuy ñar ndox di ci def ndox pour pan bi jar yaay ji naan ko yokal xale bi naan ko bu ko kenn yok ndax Omar daf koy téré yaay ji naan yow Omar neeku fi xale bi naan yaay ji in kana Omar la yarana far rabb Omar yarana bu fekke Omar neeku fi ki mom Omar mu ngi fi gis ngeen soow mom kérok non la normalé kenn yok ko police ñewul gendarmerie ñewul contrôle économique ñewul ñu lool lepp nga fi day ndax rew mi baxna nan dello wat nit ñi ci ragal yalla nan yara jam ñi ci ragal yalla nan ñu yara dekk bi ci ragal yalla kilifa yi nañu ragal yalla serigne ci ragal yalla ñepp ragal yalla dekk bi juk Omar ibn Abdul Aziz bu mu nekké président nek amirul mu'minin dafa wutone ministre bo xam ngeen lan lay def ci ginnaw bu toge di wax ba ci ak rek da koy door ci ginnaw da koy ngad fepp pagne ko su Omar gesso mu ne ko ragalal yalla ittaqillah ha ñun ban president lañ am tay bu am ministre bu yor mbirum ittaqillah mo tax rew mi du bax rew mo xamne pala ba kenn du fa wax yalla kenn du fa wax yonent kenn du fa wax qur'an kenn du fa julli fu rew mom jëm aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بقيتي الله تبارك وتعالى قال ابو سليمان الدارني ما فارق الخوف قلبا الا خربه وقال ابراهيم ابن سفيان اذا سكن الخوف القلب احرق مواد الصبحات منها وترد الدنيا عنها وقال زنون الناس على الطريق ما لم يزل عنهم الخوف فاذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق وقال ابو حفص الخوف صوت الله يقوم به الصاردين على بابه بقي سليمان الدارني نينا رجل يالا داي تي خول لاي نيك مون بو генي تي خول بي خول براب نيت كادي موي كوي دوخ رك كو خامني دوندول تاي نك لولو بري سي اي نيت يي دوخ رك فك دانيو دي باسكو سين خول اماتول ييغ ييغو يالا بو نو ديغي يالا دي واخ دونو خيرو suñu démé ci place yi ñu wara toroxlo kenn toroxlu dem len ba ci dejj yi ay fekk gaay di waxtaan yene say sa nga fekk ñuy sang neew di waxtaan ci miru ñaarel ak ñettel ak ñentel fekk waaja gi dé ñu koy sang amatul toroxlu fenn kenn ci armée sax dañuy sacc da ngay dégg ben waana bima joggé ci armée dal la sétna sama portable dem na ba ci armée ya ci jakk yi mom kenn waxatuko ndax jakk yi lay gaay lañuy lemb moket yeek radio yeek yeb di yop fan la ragal yalla di nekkati Suleyman ad-Darini neena ragal yalla ci xol lay nek bu genné ci xol xol barap ibrahim ibn sufyan neena ragal yalla ci xol lay nek neena bu nekké ci xol mu lak place banex yeb mu genné bëgg aduna ci xol ragal yalla bu nekké ci xol ñaar lay genné day lak banex yi nga xamné mo doon orienté nit diko yobbu ci moy yalla lepp lay lak ba mu jeex waye lan lay def day genné bëgg aduna ci sa xol su ko défé yalla rek daldi fay dess mbokk yi zunnun neena nit ñi ala tariq ma lam yazal anhum alqawf nit ñangi jaar ci yoon rek ci siratal mustaqim fek ñoo ngi ragal yalla bu ñu wacce siratal mustaqim ragal yalla dañ na ci ñoom lu leen neex def allahu akbar mom ngay gis fi senegal mom lañuy way nan makbur la lu def yalla bal ko de nga de nek ci fecc di fecc nan makbur la lu def yalla bal ko ci bir ay sabar ci bir ay ndend nek khalifa bi jaaw sa bob bi dara amatul ben kawar gu ñuul sa lepp wex ngay moy yalla lu ko waral moy da nga deñ ci siratal mustaqim ayuha al ahbab nañu xamne salafu salih da no ragalon yalla dañu gis ben borom xam xam bu mak muy joy ñu ne ko lan la mu ne yalla moma dik safara mo tax may joy ñu ne ko lol rek mu ne wallahi yalla buñu waxon dina len pina ci bir douce ñu duggal la ci bir douce tej la fa 2 mois jarna joy wala jarul joy waxuma lak nak ñu dik la safara yenen dibi alayhi salatu wassalam mo ñu wax ne su ngeen xamone safara kon kenn ci yeen dootul banexu ci jigeen ñi yenen dibi dem na laylatul isra wal mi'raj mu gis mika'il mu ngi ñeuk mu ngi lendem yenen dibi mu ne jibril mali la ara mika'il yadhak lutax mika'il duré mu ne ko dafa yaakar na bu rete yalla duggal ko jahannam motax duré tan ñun nak ki la ci gëna mëna ré moy ki def bakkar da ngay gis sénégal ku def bakkar ba paré taxaw di fëgg dëndum waaw ñu naan ya ko def mu naan mako def dé man mi mako def té diko xép say mbokk and di la dimbali ci bakkar bobu nga def han naka nga koy xumbalé ñaata nit ngeen fi gis mbokk julit yi ñu am doom bo xamné jaaru yoon ba paré ñuy xumbal ngeenté la ñaata ñaata nit ngeen gis ñu moy yalla di fétu bañ nañ ko sax bañu bu ñuy moy yalla dañuy fétu kon nanu ragal yalla nanu dello waat xéet wi ci ragal yalla nan leen xamal ne dañuy dé ci borom bi lañu jëm te borom bi dig nañu duma yo xamne wallahi kenn ku nekk ci ñun boko préparerul bo démé ëlëk di nga rëcc borom bi yonent bi yalla subhanahu wa ta'ala mo ñu wax ci alquran safara yalla boyal nako boyal bo xamne innaha tarmi bi sararin kal qasr kanahu jimalatun suf yalla monu ko wax ci qur'an ne safara boyal nagn ko boyal bo xamne bi muy sanni etincelle etincelle yaangi tol ne chateau chateau amul senegal de chateau amu fi chateau amu fi kon nan la tol innaha tarmi bi sararin kal qasr ka annahu jimalatun sufur. Yalla mune khonkuna safara bi khonkuna boy go xamne mi ngi melne ay kleum yu jaune non la etc li di sal lolou yalla digniko ñuy lek di banexu di dox di bondé di ciëpp ciëpp di tepp di dajalay bakkar faala wuñu dara di sank waxtu yi di lek lu haram di deglu lu haram di deglu fu haram la ni dem lu nu neex ñu jël ga ci def yalla nañu yalla dimbali ñu ragal ko musidal fulbe khutba men hande won noko hulde allah subhanahu wa ta'ala hulde allah ko hen aduna mojjata ko hen lakara mojjata so neddo huli allah o malama aduna o malama lakara so neddo susi allah aduna mako boni lakara mako boni nelado sallallahu alaihi wasallam o wi min buri on andude min buri on hulde allah nelado sallallahu alaihi wasallam wi wallahi son ngandino ko ngandumi ko ma on njal seeno ngoyon ko heewi o wi wallahi kon on pattota ko rewbe be onon danya mbel wetto e mabbe dow leje nelado wi son ngandino wi ko ngandumi ko ma on njaltu galleji mon ndewon e labili onon nodda yimbe be e dewal allah subhanahu wa ta'ala nde ko neddo somo hula yohul allah to hula god sahuli allah kala ko ummi ma hule kono sahuli sa susi allah kala ko ari suspa hay rew debbo ma susete hay bibbe ma susete kono sahuli allah allah ma warene sudura kala ko ari ma hule ikhwatal iman de ke kon kulen allah nganden kulol allah ko hen malal woni aduna ko hen malal woni lakara allah subhanahu wa ta'ala wi fala takhshawhum fakhshawni oto kulebe kule kam neddo oto hulay goto mo wana allah en nani chaque jour nanen chaque jour jamma fof nanen be mbi wat ko wana allah ko mere dum ko halo be kula be non be mbi ko wana allah fof ko mere sa tay ko wana allah ko mere hol ko kulaten nganden wonki men koy jungo allah woni ala ko neddo hulbintuma kala ko mbawda wadde ala ko neddo wawma hulbinde hakula on sahabaɓe ndeɓe mbiya hande mayon yimɓe nan ngara holko ɓe jaabi wa qalu hasbuna llahu wa ni'mal wakil ɓe mbi min minen allah yoni amen minen allah yoni amen jangoɓe arabɓe ɓe mbi so tawi yimɓe ndenti ɓe mbi on hande mayon oto kule mbiyoɓe kullu jam'in muannas ngande kala dental tan ko rewɓe tan ndentata jaaha ina kaɓoye kono so tawi ka gorko aɗa suusi an kay jarani aɗa ndara dental ya an goto holko tagi aɗa ndara dental par ce que aɗa andi a suusa sa suusino tan jaaha an goto ndeka mono hula yohul allah ganden ko allah jogui gurdam meɗen neɗɗo jogaki gurdam men kala ko wawi wadde ay hay so tawi ko liggey kulɓe neɗa allah wi wama hum bidarina bihi min ahad illa bi iznillah hay so tawi ko liggey neɗɗo yomi liggey maya andu kanko junggo makko wonki makko wonani e junggo ma so tawino koye junggo ma wonki makko woni a yaltata galle ma ɗum tagui kina wurna yimɓe ko foof koye junggo allahu subhanahu wa taala woni ay hendudu mo joyi allah jeyi so tawino ko neɗɗo joyi so tikkanima tan o wiya an mi yahat to tiwo ma to mi taƴa ɗum hande a foofata gona aɗa wiya yaafo mi wonta wattu yaafo kam yarlu mi yaafomi kono allah subhanahu wa taala jeyi ala jeyɗo subhanahu wa taala kala kila wurnoma ko kanko ƴew ibrahim o hulɓinanoma beele o huuli nuh hulɓinanoma beele huuli moussa hulɓinanoma beele huuli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam hulɓinanoma beele o huuli ganden julɗo woto hula hay goto mo wona allah sa huuli goɗɗo mo wona allah an ka jawiɗo allah kepp ko ragal kenen kuɗul yalla wallahi dala yab yalla ndax yab yalla wesuwul yalla bindi la indi la ci jaamam yi indi la fi ci kaw suuf ngay ragal kenen kuɗul moom wala ngay tiit kenen kuɗul moom wala ngay laqatu ci kenen kuɗul moom yalla tabaraka wa taala te moom yalla mu ne fi cut di la xool bu dee bëccëg di la sàmm jal nañu yalla may ñu ragal ko allahuma igfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt